خاوند کلا باور زما د جانان کلیتا لډیر وخت می پزړ کی د ارمان کلیتا لډیر وخت می پزړ کی د ارمان کلیتا خاوند کلا باور زما د جانان کلیتا لډیر وخت می پزړ کی د ارمان کلیتا لډیر وخت می پزړ کی د ارمان کلیتا سخ می گزران شو په بل کلی باندې نه تیرېږي و سخ می گزران شو په بل کلی باندې نه تیرېږي ماور ولاد هاشمی نبی سلطان کلیتا لډیر وخت می پزړ کی د ارمان کلیتا لډیر وخت می پزړ کی د ارمان کلیتا خاوند کلا باور زما د جانان کلیتا لډیر وخت می پزړ کی د ارمان کلیتا لډیر وخت می پزړ کی د ارمان کلیتا کاش چې ملنګ غوندې می ژوند وای د دلبر پروزا کاش چې ملنګ غوندې می ژوند وای د دلبر پروزا سمرا بخوام نا بغم وین خفگان کلیتا لڈیر وقت می پزڑ کی دا ارمان کلیتا لڈیر وقت می پزڑ کی دا ارمان کلیتا خواند کلا بور زماد جانان کلیتا لڈیر وقت می پزڑ کی دا ارمان کلیتا ډیر وخت می پزړ کی د ارمان کلیتا کاند خلا د سپینو ستورو د بقا ټټوبه کاند خلا د سپینو ستورو د بقا ټټوبه حدا صدیق عمر علی او د عثمان کلیتا لډیر وخت می پزړ کی د ارمان کلیتا لډیر وخت می پزړ کی د ارمان کلیتا خواند کلا باور زما د جانان کلیتا لډیر وخت می پزړ کی د ارمان کلیتا لډیر وخت می پزړ کی د ارمان کلیتا دیدنی ګراند د ورتللو وسین لرما دیدنی ګراند د ورتللو وسین لرما تر من جوړ شوی مو دی غرو نارقیبان کلیتا لډیر وخت می پزړ کی د ارمان کلیتا لډیر وخت می پزړ کی د ارمان کلیتا خواند کلا باور زما د جانان کلیتا لډیر وخت می پزړ کی د ارمان کلیتا لډیر وخت می پزړ کی د ارمان کلیتا کړه می اوپات مدینه په کوڅو تګي سترګې کړمه او باد مدینه په کوڅو تګي سترګې نور میکړه خلاص لکړاونو د هجران کلیتا لډیر وخت می پزړ کی د ارمان کلیتا لډیر وخت می پزړ کی د ارمان کلیتا خواند کلا باور زما د جانان کلیتا لډیر وخت می پزړ کی د ارمان کلیتا لډیر وخت می پزړ کی د ارمان کلیتا ضیاء الحق شم په بختور حلاچ و می واړی ضیاء الحق شم په بختور حلاچ و می واړی هغه د ټول جهان غورا د خپل ځان کلیتا لډیر وخت می پزړ کی دا ارمان کلیتا لډیر وخت می پزړ کی دا ارمان کلیتا خواند کلا پور زما د جانان کلیتا لډیر وخت می پزړ کی دا ارمان کلیتا لډیر وخت می پزړ کی دا ارمان کلیتا خواند کلا پور زما د جانان کلیتا لډیر وخت می پزړ کی دا ارمان کلیتا لډیر وخت می پزړ کی دا ارمان کلیتا لډیر وخت می پزړ کی